senin olsun, benim olsun istemem. Senin olsun, emir olsun, yemin olsun istemem. Senin olsun, senin olsun, benim olsun. Hiç kimseler konuşmasın, nasihatler bilenlerin olsun, benim adım karışmasın. Gecelerce biriktin yasaklarla, ne gidebilirsin senin olsun.